ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุถึงผลของการปฏิบัติคือบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิจะไม่สามารถเจริญปัญญาเพื่อนำเอาไปละกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จำเป็นจะต้องมีปัญญาปัญญาก็จำเป็นจะต้องมีสมาธิสมาธิก็จำเป็นจะต้องมีสติสติก็จำเป็นจะต้องมีศีลศีลเป็นผู้ที่จะทำให้มีเวลามาเจริญสตินั่นเองถ้าไม่มีศีลก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติเมื่อไม่มีเวลาเจริญสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบก็จะไม่สามารถพิจารณาให้เห็นปัญญาได้ให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงของเขาได้เพราะใจนั้นถ้าไม่สงบจะถูกความหลงครอบงำอยู่จะทำให้มองไม่เห็นความจริงหรือถ้าเห็นความจริงก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความเป็นจริงได้ก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้สตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่ารอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายได้หมดคือใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ที่สุดก็คือช้างธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือสติถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือการสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหนังสือคืออะไรก็คือการท่องกอไก่ขอไข่นี่เองถ้าเราท่องกอไก่ขอไข่ไม่ได้เราก็จะสะกดไม่ได้เมื่อเราสะกดไม่ได้เราก็จะอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำที่เขียนหรือที่เราอ่านต้องรู้จักกอไก่ขอไข่ก่อนจุดเริ่มต้นของการเรียนหนังสือก็อยู่ที่การเรียนกอไก่ขอไข่ถ้าไม่รู้จักกอไก่ขอไข่ดูหนังสือก็ดูไม่ออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นนี่คือความจริงของการเรียนหนังสือหรือความจริงของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้ถ้าใจไม่สงบก็ไม่สามารถใช้ปัญญามาดับความทุกข์ได้มาละกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ ถึงแม้จะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแต่ก็จะอดอยากไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากสิ่งที่จะทำให้หยุดความอยากได้ก็คือสมาธิและสิ่งที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็คือสติและการจะเกิดสติได้ก็ต้องเกิดจากการรักษาศีลคือศีล8ขึ้นไปศีล5นี้ไม่พอต่อการเจริญสติต้องถือศีล8เพราะว่าการถือศีล8จะทำให้มีเวลามาเจริญสตินั่นเองเพราะถ้าไม่ถือศีล8ก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงได้ไปงานเลี้ยงได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าไปทางนั้นก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติเพราะการเจริญสติจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่สงบอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆถึงจะสามารถสร้างสติขึ้นมาได้เหมือนกับการปลูกข้าวการปลูกข้าวนี้ต้องปลูกในที่น้ำดีดินดีถ้าไปปลูกที่น้ำไม่มีดินไม่มีเช่นไปปลูกข้าวบนเขาอันนี้ข้าวก็จะไม่ขึ้นสถานที่ของการปลูกข้าวนี้สำคัญเช่นเดียวกับสถานที่ของการปลูกสติสร้างสติขึ้นมาก็เป็นเรื่องสำคัญต้องไปหาสถานที่ที่เหมาะต่อการเจริญสติถ้าเป็นสถานที่เหมาะสมการเจริญสติก็จะเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วสามารถที่จะมีสติต่อเนื่องได้ตลอดเวลาพอเวลานั่งสมาธิถ้าสติต่อเนื่องก็สามารถเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าปัญญาเป็นผู้บอกว่านี่คือกิเลสนี่คือตัณหาก็จะหยุดกิเลสหยุดตัณหาได้ปัญญามีหน้าที่เป็นผู้ชี้เป้าให้แก่สมาธิสมาธินี้เป็นเหมือนผู้ยิงเป้าคนหนึ่งเป็นคนยิงอีกคนหนึ่งเป็นคนชี้เป้าถ้าคนยิงไม่มีคนชี้เป้าก็ไม่รู้ว่าจะยิงใครดีเดี๋ยวไปยิงคนดีเข้าแทนที่จะไปยิงคนไม่ดีปัญญาเป็นคนชี้บอกว่าคนนี้ไม่ดียิงไปเลยฆ่ามันเลยคนนี้ดีอย่าไปยิงเช่นความอยากก็มีทั้งความอยากที่ดีและความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ดีก็อย่าไปฆ่ามันอย่าไปยิงมันเช่นอยากทำบุญอยากฟังเทศฟังธรรมอยากไปปลีกวิเวกรักษาศีล8อยากนั่งสมาธิอยากพิจารณาปัญญาอยากหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นความอยากที่ดีที่เราไม่ควรไปฆ่าความอยากที่ไม่ดีที่ทำให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ที่ทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากนี้ต้องฆ่ามันเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ฆ่ามันเลยอยากจะสูบบุหรี่ก็ฆ่ามันเลยอยากจะดื่มสุราก็ฆ่ามันเลยอยากจะกินอาหารมื้อเย็นก็ฆ่ามันเลยอยากจะกินมากเกินไปก็ฆ่ามันเลยอยากจะดูละครก็ฆ่ามันเลยอยากจะฟังเพลงก็ฆ่ามันเลยอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ฆ่ามันเลยนี่คือตัวร้ายกาจ พราะถ้าไม่ฆ่ามันมันจะทำให้เราต้องทุกข์กับมันเพราะเวลามันออกอาการขึ้นมามันเกิดอาการอยากขึ้นมามันจะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปทำตามที่มันอยากถ้าได้ทำก็สงบไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าอยากแล้วไม่ได้ทำก็จะไม่สบายใจไปเรื่อยๆถ้าอยากมากๆและไม่ได้ทำมากๆก็จะอาจจะถึงกับฆ่าตัวตายได้เพราะทนอยู่กับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากไม่ได้นี่คือฤทธิ์ของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้ไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะทุกข์ทรมานใจจนอยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขตามความอยากคือกามตัณหาได้นี่แหละคือตัวร้ายกาจตัวนี้จะต้องเป็นปัญญาเป็นผู้บอกใจบอกใจที่มีสมาธิว่าต้องหยุดตัวนี้อย่าไปทำตามตัวนี้โดยเด็ดขาดมันจะให้ดื่มกาแฟก็อย่าดื่มมันจะให้สูบบุหรี่ก็อย่าสูบมันจะให้ดื่มสุราก็อย่าดื่มมันจะให้เราไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรือกับคนอื่นก็อย่าไปทำมันจะชวนเราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็อย่าไปนี่คือปัญญาปัญญาจะเป็นผู้รู้ว่าความอยากชนิดไหนเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะว่าเรามีผู้รู้แล้วมาบอกเรานั่นเองผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเรานี่เราจะไม่รู้ว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็ดื่มอยากสูบบุหรี่ก็สูบอยากดื่มสุราก็ดื่มเพราะเราคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเรานั่นเองมันก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวและเวลาไม่ได้ทำตามที่อยากแทนที่จะได้ความสุขก็จะได้ความทุกข์จะได้ความทุกข์ถึงขั้นที่อยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่สามารถหาความสุขไปได้นานๆถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปนานๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนอยู่บนเตียงทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็จะทำให้เบื่อไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาความอยากฆ่าตัวตายก็เป็นความอยากอีกตัวที่ต้องฆ่ามันอีกเพราะการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาในการที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำเอาไปพิจารณาต่อเอาไปใคร่ครวญเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมถ้าเราฟังแล้วศึกษาแล้วแล้วเราไม่นำเอาไปพิจารณาต่อไม่ไปใคร่ครวญต่อไม่คิดไม่พิจารณาอยู่เนืองๆเดี๋ยวก็จะลืมไปพอลืมแล้วก็จะไม่รู้ว่าการทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะกลับไปคิดว่าการได้ทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทำให้มีความสุข นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญานี้ถ้ามีแต่ไม่มีสมาธิก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้บอกให้สมาธิยิงสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีผู้ที่จะมายิงมาทำลายตัวตัณหามาหยุดตัวตัณหาหยุดความอยากตอนนี้พวกเรามีปัญญากันมากเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่จนหูชาฟังไม่รู้กี่รอบแล้วเรื่องอริยสัจสี่ความทุกข์เกิดจากความอยากคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันได้เราก็ยังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ยังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เรายังอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยู่ยังอยากได้ความเจริญอยู่อยากให้ร่างกายเจริญแข็งแรงอยู่ไปนานๆเราไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเรายังหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีผู้ที่จะมาทำลายความอยากผู้ที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ต้องเป็นสมาธิปัญญาเป็นเพียงผู้บอกว่าความอยากแบบไหนควรจะทำลายความอยากแบบไหนควรจะส่งเสริมอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาเราจะได้ปัญญาก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะเราเองไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นหาปัญญาเหล่านี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนมาสอนพวกเราให้รู้ว่าความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ร้ายกาจที่ต้องทำลายความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์ที่เราควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาสร้างผู้ที่จะมาฆ่าความอยากที่ไม่ดีผู้ที่จะมาฆ่ามันได้ก็คือสมาธิผู้ที่จะสร้างสมาธิก็คือสติจำเป็นจะต้องมีสติถึงจะมีสมาธิได้นะการจะมีสติก็ต้องมีที่สงบมีเวลาที่จะมาสร้างสติก็ต้องมีศีลเพื่อที่จะมายับยั้งหรือจำกำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้ไม่มีเวลามาสร้างสติกันนั่นเองศีลแปดนี้เป็นผู้ที่จะมากำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราไม่มีเวลามาเจริญสติไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณาปัญญาอย่างเนืองๆไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเกิดตัณหาความอยากที่ร้ายกาจขึ้นมาก็บอกสมาธิให้ยิงได้เลยยิงตัวนี้กำจัดตัวนี้ได้เลยเวลามันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีผู้ที่จะมายิงไม่มีสมาธิก็ไม่มีใครที่จะมากำจัดมายิงมาฆ่าตัณหาความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจได้นี่คือหน้าที่ของธรรมต่างๆมีความสำคัญจะขาดทำอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เหมือนกับรถยนต์เขาต้องมีชิ้นส่วนครบบริบูรณ์รถเขาถึงจะวิ่งได้ขาดชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งไปแล้วมันวิ่งไม่ได้เช่นล้อหายไปอันหนึ่งนี่ก็วิ่งไม่ได้แล้วล้อก็ต้องมีครบทั้งสี่ล้อเครื่องยนต์ก็ต้องมีเครื่องที่สนับสนุนให้เครื่องยนต์วิ่งก็ต้องมีเช่นถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็สตาร์ทรถไม่ติดถ้ามีแบตเตอรี่แต่ปั๊มน้ำมันเสียไม่สามารถฉีดน้ำมันเข้าเครื่องได้รถก็ไม่ติดอยู่ดีวิ่งไม่ได้อยู่ดีดังนั้น ต้องมีชิ้นส่วนครบถึงจะสามารถทำให้รถวิ่งไปได้ฉันใดการจะไปพระนิพพานการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องมีธรรมครบบริบูรณ์คือมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติเราควรที่จะทุ่มเทไปที่การเจริญสติด้วยการรักษาศีล8ด้วยการไปปลีกวิเวกเราต้องหาที่เหมาะกับการเจริญสติเหมือนกับเวลาที่เราหาที่เหมาะกับการปลูกข้าวเราไม่ไปปลูกข้าวบนที่ดอนบนเขาเราไปปลูกข้าวในที่ลุ่มที่มีน้ำมีดินสมบูรณ์ข้าวก็จะได้เจริญโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและมากมายถ้าไปปลูกข้าวบนที่ดอนไปปลูกข้าวบนเขาเลยจะได้ข้าวน้อยหรือจะไม่ได้เลยถ้ามีแต่หินถ้าภูเขามีแต่หินนี่ปลูกยังไงข้าวก็ไม่มีวันขึ้นได้ฉันใดการเจริญสติถ้าไปเจริญในบาร์ในผับในโรงภาพยนตร์ในสถานบันเทิงต่างๆในงานเลี้ยงต่างๆอันนี้ไม่มีวันที่จะเจริญสติได้การเจริญสติต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวอยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมารบกวนใจเมื่อไปอยู่แล้วสิ่งก็ต้องมีก็คือความเพียรถ้าไปอยู่เฉยๆไม่ไปเพียรเจริญสติอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่เพียรสติแล้วไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ไปอยู่ที่ปีกวิเวกแล้วแต่ไม่เพียรเจริญสติไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาหรือเจริญแต่ไม่ครบสูตรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิหยุดใจได้แล้วเราค่อยมาเจริญปัญญาเมื่อมีปัญญาคอยบอกว่าความอยากตัวไหนเป็นตัวพิษเป็นพิษเป็นภัยพอมันโผล่ขึ้นมาก็กำจัดมันเลยความอยากตัวไหนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ส่งเสริมมันเลยเช่นความอยากหลุดพ้นความอยากบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งความอยากเหล่านี้ก็อาจจะมาเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ก็ต้องหยุดมันเหมือนกันเช่นเวลานั่งสมาธิเราอยากจะให้มันสงบเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาอยากให้มันสงบเวลาอยากให้มันสงบนี้ต้องก่อนมานั่งอยากให้ใจสงบเราถึงมานั่งกันพอมานั่งแล้วอย่าไปอยากให้มันสงบพอไปนั่งแล้วต้องเจริญสติเพียงอย่างเดียวต้องพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวมันจะสงบหรือไม่สงบนี้เราไปสั่งมันไม่ได้มันจะสงบไม่สงบอยู่ที่สติมันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องถ้ามีสติต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็สงบเองไม่ต้องไปอยากถ้าไปอยากแล้วมันจะไม่ได้เจริญสติมันมัวแต่เจริญความอยากอยากให้สงบทำไมไม่สงบสักทีนั่งมาต้องนานแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบเนี่ยถ้าไปอยากแบบนี้แล้วนั่งแบบนี้แล้วไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องนั่งแบบพุทโธพุทโธไปสงบไม่สงบฉันไม่สนใจฉันมีหน้าที่พุทโธไปอย่างเดียวฉันไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเวลาอะไรมาปรากฏขึ้นมาก็ไม่ทิ้งพุทโธมีแสงสว่างโผล่ขึ้นมามีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้โผล่ขึ้นมาก็ไม่สนใจอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอยู่ไปจนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วมันสงบทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดทุกอย่างเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ผู้รู้ตัวรู้สักแต่ว่ารู้เข้าสู่อุเบกขา เข้าสู่ความอิ่มใจสุขใจอันนี้คือการภาวนาเวลานั่งสมาธิต้องอย่ามีความอยากนั่งสมาธิความอยากนั่งสมาธิต้องมีตอนที่กำลังคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะไปเที่ยวดีหรือไปนั่งสมาธิดีตอนนั้นต้องเกิดความอยากไปนั่งสมาธิอย่าไปอยากไปเที่ยวถ้าไม่อยากนั่งสมาธิมันก็จะไม่ได้มานั่งสมาธิมันก็จะไปเที่ยวแทนนี่คือปัญญาปัญญาจะต้องรู้ว่าความอยากตัวไหนดีแล้วไม่ดีตัวไหนดีแต่ผิดเวลาก็ไม่ดีอย่างพระอานนท์นี่ก็อยากจะบรรลุอยากจะบรรลุตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า3เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายจากพระอานนท์ตายไปแล้วพระอานนท์จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอานนท์ก็อยากจะบรรลุก็เลยเร่งความเพียรไปปีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพังอยู่ตลอดระยะเวลา3เดือนจนถึงวันสุดท้ายถึงคืนสุดท้ายก็ยังไม่บรรลุความอยากบรรลุก็ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาทำให้ปรุงแต่งคิดไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยผิดพลาดนะเรื่องการพยากรณ์พยากรณ์ว่าใครจะบรรลุธรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นไปตามที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เสมอแต่สำหรับเรานี้คิดว่าท่านคงจะพลาดแล้วมั้งเพราะเรานี้ก็ทุ่มเทสุดแล้วพยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่บรรลุสักทีจนใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะสว่างแล้วพอสว่างก็ถือว่าครบ3เดือนแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพยายามปฏิบัติอย่างสุดแล้วอย่าลืมไปว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ปฏิบัติตามที่ทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้มีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งควบคุมความอยากกลับไปปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งคิดไปปรุงไปอยากไปจิตก็เลยไม่มีวันที่จะหลุดได้พอในที่สุดเห็นว่าคงจะไม่มีโอกาสแน่ๆคงจะไม่ได้หลุดพ้นอย่างแน่ๆก็เลยเลิกปฏิบัติขอพักจะไปนอนนะขณะที่อยู่ระหว่างท่านั่งกับท่านอนใจที่ไม่มีความอยากก็เลยบรรลุในตอนนั้นใจหยุดคิดปรุงแต่งหยุดความอยากที่เป็นตัวขวางกั้นการบรรลุธรรมของพระอนนท์นี่คือเรื่องของตัณหาความอยากต่างๆแม้จะเป็นความอยากที่ดีก็ต้องรู้จักใช้มันในให้ถูกกาลเทศะให้ถูกกับเวลาเวลาจะไปมีแฟนอย่างนี้กับเวลากับการจะไปบวชนี้ก็ต้องอยากบวชอย่าไปอยากมีแฟนถ้าอยากมีแฟนก็จะไม่ได้บวชเมื่อไม่ได้บวชก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้บรรลุธรรมฉะนั้นต้องมีเวลาของมันเวลาอยากบวชก็บวชพอบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมต่อไปอย่าไปอยากบรรลุธรรมเฉยๆโดยไม่ได้ปฏิบัติโดยไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาต่อให้อยากไปกี่ล้านปีก็ไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมสร้างธรรมที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือการบรรลุธรรมธรรมที่จะทำให้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมก็คือการรักษาศีลของนักบวชเนี่ยถ้าเป็นพระก็ต้องรักษาศีล227ข้อถ้าเป็นผู้ครองเรือนคารวาสก็ต้องรักษาศีล8ถึงจะสามารถที่จะมีเวลามาเจริญสติมาปีกวิเวกได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้มาเจริญปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆเมื่อศึกษาแล้วก็เอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอเวลาเกิดตัณหาความอยากที่เป็นตัวพิษเป็นตุพิษเป็นภัยปัญญาก็จะได้บอกนี่คือตัวเป็นพิษเป็นภัยต้องดับตัวนี้ต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ฆ่ามันไม่ได้ เหมือนไม่มีคนยิงปืนมีแต่คนชี้เป้าคนชี้เป้าบอกยิงตัวนี้ยิงตัวนี้นะแต่คนยิงปืนไม่มีไม่มีสมาธิก็หยุดตัณหาไม่ได้ปัญญาบอกว่ากามตัณหาไม่ดีอย่าไปทำนะก็หยุดไม่ได้อย่าไปดื่มกาแฟนะก็ดื่มอย่าไปสูบบุหรี่นะก็สูบอย่าไปดื่มสุรายาเมาก็ดื่มอย่าไปนั่งดูหนังดูละครนะก็ไปนั่งดูอันนี้แสดงว่ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้จะไปยิงอะไรคนมีปืนมีคนยิงแต่ไม่รู้ไม่มีคนชี้เป้าบอกไม่รู้ว่าจะไปยิงใครเดี๋ยวยิงผิดยิงถูกไปยิงคนดีเข้าสวยซะอีกมีเรื่องขึ้นมาซะอีกไปยิงความอยากทำบุญซะอีกเนี่ยคนที่ฟังเทศฟังธรรมว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างนั้นก็เลยกูไม่ทำบุญดีกว่าอยากทำบุญก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากรักษาศีลก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากออกบวชก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็เลยไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่บวชไปเที่ยวดีกว่าพอไปเที่ยวนี่ลืมไปว่ามันก็เป็นความอยากเหมือนกันเมื่อเป็นความอยากมันเป็นโทษเหมือนกัน ก็เอาความอยากที่เรามีความสุขไม่ดีกว่านะอยากทำบุญมันทุกข์อยากเที่ยวมันสุขจะเอาอย่างไรดีถ้ามันเป็นความอยากเหมือนกันก็เที่ยวไม่ดีกว่านะเที่ยวแล้วมีความสุขทำบุญแล้วเสียเงินเปล่าๆได้อะไรเนี่ยมันคนที่ไม่มีปัญญามันก็จะไม่รู้จักแยกแยะว่าความอยากที่ดีเป็นอย่างไรความอยากที่ไม่ดีเป็นอย่างไรมีสมาธิถ้าไม่มีปัญญาก็บรรลุไม่ได้อย่างพวกที่ปฏิบัติมีสมาธิกันช่วงที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยมีพวกที่มีสมาธิกันเยอะแยะไปหมดครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปก็มีสมาธิกันมีฌานกันพระพุทธเจ้าเองก็มีสมาธิพระปัญจวัคคีย์ก็มีสมาธิแต่ไม่มีใครมีปัญญากันทุกคนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่รู้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กันก็ไม่มีใครบรรลุกันสักคนหนึ่งจนในที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดสามารถค้นหาเจอว่าไอ้ตัวที่ทำเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยพอพระองค์เห็นปั๊บหยุดมันปั๊บเพราะมีสมาธิแล้วพอหยุดตัณหาปั๊บก็ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ปัญญานี่เรียกว่าปัญญามีสมาธิถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็จะได้แค่หยุดความทุกข์ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาก็จะไม่มีปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆก็ไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาหลุดพ้นเป็นคนแรกเป็นผู้ค้นพบความจริงเป็นคนแรกว่าเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเหตุของความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองพอทรงรู้ทรงเห็นแล้วพอมาบอกพวกที่มีสมาธิทั้งหลายบอกปุ๊บก็บรรลุกันเลยบอกพระอัญญาณกงทัญญะก็บรรลุเลยบอกพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุเลยเป็นพระอรหันต์กันเลยไปบวกบอกพวกฤาษีสำนักอื่นที่มีสมาธิกันพอบอกก็ปั๊บเขาก็บรรลุกันพร้อมกันเลย500รูปพร้อมๆกันเลยเพราะเขาไม่มีปัญญาเขารอปัญญาตัวเดียวนั่นเองมีสมาธิมีปืนมีคนยิงปืนแต่ไม่มีคนชี้เป้าไม่รู้จะไปยิงที่ไหนไปยิงเป้าตรงไหนไปยิงตัวไหนไม่รู้จะเอาไปทำลายไปหยุดอะไรนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติที่มีขั้นมีตอนที่เราข้ามไม่ได้ถ้าข้ามขั้นข้ามตอนมันก็จะไม่มีวันที่จะสำเร็จได้แต่ ถ้าจะเรียนกอถ้าจะอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้ถ้าไม่ไปเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูเลยไปเปิดหนังสือดูเลยดูไปจนวันตายก็อ่านไม่ออกต้องไปเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ก่อนพอมีกอไก่ขอไข่แล้วก็มาสะกดมาผสมตัวอักษรตัวสระกันแล้วก็มาศึกษาความหมายของอักษรของคำแต่ละตัวว่ามีความหมายว่าอย่างไรไก่เป็นยังไงไข่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงจะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้การบำเพ็ญการปฏิบัติก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกก็คือเนี่ยต้องทานถ้ายังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็สละไปให้หมดนี่เรียกว่าทานอย่างพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติเนี่ยเรียกว่าทานออกจากวังไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชไปถือศีลของนักบวชแล้วก็ไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อจะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้มีปืนมีผู้ยิงเป้าต่อจากนั้นก็ไปสร้างปัญญาให้มาเป็นผู้ชี้เป้าว่าจะให้ยิงตัวไหนให้ฆ่าความอยากชนิดไหนความอยากชนิดไหนไม่ให้ฆ่าต้องมีปัญญาสมาธิก็เป็นผู้ยิงเป้าสติเป็นผู้สร้างผู้ยิงเป้าขึ้นมาศีลเป็นผู้ทำให้มีเวลามาสร้างสติกันมาเจริญสติกันถ้าไม่บวชก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็ต้องมีการทำมาหากินมีการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมีครอบครัวมีภรรยามีบุตรมีสามีก็ต้องไปหาความสุขร่วมกันก็จะไม่มีเวลาไปปลีกวิเวกไปรักษาศีลไปภาวนาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมีเวลามาเจริญสติก็ต้องสละสมบัติไปให้หมดย้ายบ้านออกจากบ้านไปอยู่วัดนะไปอยู่ตามป่าตามเขาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก่อนที่ท่านจะไปบวชกันท่านก็เป็นผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราเนี่ยมีลูกมีภรรยามีสามีมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองต่างๆแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขกันท่านก็เลยสละมันไปผู้ที่จะทำทานได้อย่างนี้ต้องเป็นผู้เห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นทุกข์หรือเป็นอุปสรรคต่อการดับความทุกข์ต่างๆเพราะถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะต้องติดอยู่กับมันต้องดูแลรักษาบริหารจัดการมันก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จึงต้องสละมันอย่างพระพุทธเจ้าสละอย่างพระสาวกทั้งหลายสละเป็นมหาเศรษฐีก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วก็ไปบวชบวชแล้วพอจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ก็อุทานไปตลอดเวลาว่าสุขหนอสุขหนออันนี้ต้องเกิดจากการทำทานก่อนถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ก็ต้องสละเพศของผู้ครองเรือนไปเพราะผู้ที่จะหลุดพ้นนี้ 99.9% นี้เป็นนักบวชทั้งนั้นมีกรณียกเว้นอยู่เพียง 0.1% ที่สามารถที่จะบรรลุได้ในขณะที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่แต่ก็เป็นจำนวนน้อยจำนวนน้อยเป็นกรณียกเว้นหรือกรณีพิเศษเป็นพวกที่มีบุญเก่ามีบารมีเก่ามาเป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิมาแล้วเพียงแต่ยังไม่มีปัญญาพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาก็สามารถบรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อั อันนี้เป็นพวกกรณียกเว้นพวกที่เป็นคฤหัสถ์แล้วหลุดพ้นได้นี้มีจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่แล้ว 99.9% นี้เป็นนักบวชทั้งนั้นเช่นวันมาฆะเนี่ยมีพระภิกษุ 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่ามีคฤหัสถ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยมีแต่พระภิกษุเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อุปสมบทให้เป็นผู้บวชให้พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนักบวชอยู่เดิมแต่เป็นบวชอยู่ในลัทธิอื่นพอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เกิดศรัทธาที่อยากจะบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เพื่อเขาจะได้ย้ายออกจากลัทธิเดิมมาสู่ลัทธิใหม่มาสู่พุทธศาสนาภายใน7เดือนที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมประกาศธรรมเอาปัญญามาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีสมาธิแล้วก็มีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างน้อยก็ 1,250 รูปเป็นผู้ที่บรรลุแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระกับพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งก็เกิดความปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมาจากสารทิศต่างๆมาพบกับพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นจำนวน 1,250 รูปเป็นพระภิกษุทั้งนั้นไม่มีคารวะเลยดังนั้นผู้ที่เป็นคารวะอย่าไปคิดว่าการเป็นคารวะแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่าไปดูกรณียกเว้นที่มีไม่กี่คนถ้าเราเป็นคฤหัสถ์แล้วบรรลุได้เราน่าจะบรรลุไปนานแล้วเพราะเราฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระเจ้ามามากพอแล้วถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วขาดปัญญาเพียงอย่างเดียวพอได้ปัญญาจากการฟังเทศฟังธรรมมันต้องบรรลุได้ไปนานแล้วถ้ามันยังบรรลุไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยว่าชาตินี้การเป็นคฤหัสถ์นี้จะบรรลุได้ถ้าไม่เป็นนักบวชนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นต้องเริ่มต้นที่การสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองการแปลงเพศจากการเป็นผู้ครองเรือนมาเป็นผู้ไม่มีการครองเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนก็คือพระภิกษุนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นของตนอาศัยร่มไม้ของต้นไม้อยู่อาศัยถ้ำอาศัยเงื่อมผาอาศัยเรือนร่างเป็นที่อยู่อาศัยวัดอาศัยวาเป็นที่อยู่ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่จะต้องมาคอยกังวลคอยเฝ้าดูแลรักษาใจก็จะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมเพื่อจะได้เกิดการหลุดพ้นก็คือการไปรักษาศีลรักษาศีลเพื่อจะได้กำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะดึงเอาเวลาของการภาวนาของการเจริญสติไปปีกวิเวกเมื่อไม่ต้องไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นก็ไปปีกวิเวกได้ถ้ายังต้องทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่างๆนานามีงานหลากหลายให้ไปไม่มีก็หางานไปเองหางานปีใหม่หางานฉลองนู่นฉลองนี่ไปหากันไปเรื่อยๆเพราะใจมันชอบเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันถึงติดกับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันชอบงานเหล่านี้นั่นเองจึงต้องถือศีล8หรือศีลของนักบวชแล้วก็จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อไม่ไปทำแล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมีเวลาไปอยู่ที่สงบที่วิเวกไปปีกวิเวกพอมีเวลาปีกวิเวกเจริญสติอย่างต่อเนื่องพอนั่งสมาธิจิตก็รวมได้จิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาจิตก็มีตัวยิงเป้าแล้วนี่ขั้นต่อไปก็ไปเอาปัญญาตัวที่จะมาบอกว่าจะยิงตัวไหนดีจะยิงความอยากแบบไหนดี ตัวไหนไม่ดียิงมันเลยใช้สมาธิเป็นผู้ยิงคือหยุดมันนั่นเองพอเกิดกามตัณหาขึ้นมาปัญญาบอกอ่ะตัวนี้ไม่ดีหยุดมันอยากจะดื่มกาแฟอย่าไปดื่มมันดื่มน้ำเปล่าร่างกายต้องการน้ำเปล่าเวลาหิวน้ำให้ดื่มน้ำเปล่าอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปดื่มเป๊ปซี่อย่าไปดื่มโคลาอย่าไปดื่มน้ำเขียวน้ำแดงถ้าหิวน้ำให้ดื่มน้ำร่างกายต้องการน้ำร่างกายไม่ต้องการกาแฟไม่ต้องการน้ำเขียวน้ำแดงอันนั้นเป็นตัณหากามตัณหาเป็นผู้ต้องการต่างหากกามตัณหานี่ต้องการรสของน้ำกลิ่นของน้ำสีของน้ำแต่ร่างกายไม่ต้องการรสของน้ำกลิ่นของน้ำสีของน้ำดีไม่ดีเป็นภัยต่อร่างกายเสียได้ทำไปเพราะสีก็เป็นสีสังเคราะห์กินเข้าไปแล้วดีไม่ดีก็ไปก่อสารมะเร็งขึ้นมาอีกแทนที่จะรักษาร่างกายกลับไปทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกินเข้าไปมากๆมันก็สะสมในร่างกายแล้วต่อไปมันก็เป็นก่อเป็นสารมะเร็งขึ้นมาก่อทำให้เกิดมะเร็งแล้วก็ทำลายร่างกายในที่สุดแทนที่จะรักษาร่างกายกลับไปทำลายร่างกายสิ่งที่จะรักษาร่างกายสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำสะอาดนี่เองงั้นเวลาหิวน้ำอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปดื่มเป๊ปซี่อย่าไปดื่มน้ำชาอย่าไปอ้างเหตุผลนู่นเหตุผลนี้มันเป็นการอ้างของกิเลสตัณหาทั้งนั้นผู้มีปัญญานี้จะรู้ทันแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญานี้จะรู้ไม่ทันนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะไม่รู้ว่าความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ดีความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ไม่ดีแล้วถ้าไม่มีผู้ยิงเป้าก็จะไม่สามารถทำตามที่ปัญญาสั่งได้ปัญญาบอกตัวนี้ไม่ดีแต่ไม่มีสมาธิไม่มีกำลังก็หยุดมันไม่ได้พออยากกินกาแฟก็กินอยากกินอะไรก็กินอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีทั้งหมดมีผู้ยิงเป้าก็คือสมาธิมีปัญญาผู้ชี้เป้าถึงจะสามารถทำลายตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างภพสร้างชาติสร้างการเกิดแก่เจ็บใจเกิดแก่เจ็บตายให้แก่จิตใจได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป้าหมายอยู่ที่การฆ่ากามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้ฆ่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้ก็คือทานทานก็คือต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปเพื่อจะได้ไปบวชไปรักษาศีลของนักบวชเพื่อจะได้ไปปีกเวกได้ไม่มีกิจกรรมอะไรให้ต้องทำนอกจากการเจริญสติการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาพอได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วก็จะสามารถฆ่ากามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดจากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้เองพอไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายทุกข์จึงไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ผู้ที่ไม่กลับมาเกิดก็ผู้ที่ได้ทำลายกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจผู้ที่จะทำลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้ก็คือผู้ที่ทำทานผู้ที่รักษาศีลผู้ที่เจริญสติสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือขั้นตอนต่างๆในการบำเพ็ญในการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะงดถามตอบปัญหาดังนั้นใครอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ตอนนี้ถ้าไม่มีใครก็เอาปัญหาทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณเสกจิตผมเขาพิจารณาไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนสุดท้ายจบลงที่ว่าแท้จริงในโลกนี้ไม่มีใครเอาใครจริงจังมันมีเพียงรูปกับนามเท่านั้นเกิดกระเพื่อมในหัวใจเหมือนอะไรมันผุดขึ้นสะเทือนจนรู้สึกได้ 2-3 วินาทีจากนั้นมีปิติมีความสุขที่สุดในโลกคล้ายๆตอนที่หลวงตามหาบัวเทศตอนจิตมันเป็นมหาสมบัติมหาปัญญาแล้วฟาดฟันกิเลสจากหัวใจผมไม่ได้ปรุงอารมณ์เพราะฟังเทศมาแต่ผมแปลกใจถ้าผมมีอาการเดียวกับที่หลวงตาเทศทำไมผมยังไม่ตายเกือบปีแล้วที่อาการเกิดกับผมพระอาจารย์มีเครื่องวัดได้ไหมครับว่าผมทำถูกและที่รู้ก็คือจิตมันฉลาดแล้วเลยเลิกยึดถือขันห้าและใช้ตามสมมุติเลิกใช้ก็คือกลับให้ธรรมชาติแต่โดยดีไม่อะไร ทำไมถามว่าทำไมเขาไม่ตายเลยทำไมต้องตายด้วยฮะการบรรลุธรรมทำให้คนตายเลย คำถามจากคุณพัสกรตั้งแต่เกิดมาจนอายุ45ปีเรารู้สึกใจนี้มีแต่ความทุกข์พอถึงเวลารู้สึกว่าทุกข์ที่สุดวันหนึ่งขณะกำลังนอนเกิดมหัศจรรย์พร้อมทั้งรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่ใจโดยอัตโนมัติหน้าอิ่มเอิบเบิกบานน้ำตาไหลมีความสุขแปลกประหลาดที่สุดประมาณ10นาทีตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีอาการทุกข์ใจเหมือนที่ผ่านมามีแต่ความสุขและวางเฉยได้ไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนวันวิสาขาบูชาเกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าได้รับรู้ว่าตัวเรานี้ไม่ใช่เรามีแต่ความว่างเปล่าเป็นอยู่3วันนึกว่าตัวเองบ้าจึงเข้าไปดูในเฟซได้รับรู้ว่าเขาเรียกว่านิพพิทาเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมหนูถึงเป็นแบบนี้เองเป็นปกติหรือไม่ปกติคะ เป็นก็เป็นเลยจะว่าปกติไม่เป็นปกติเป็นก็เป็นเพียงแต่จะเป็นนานหรือไม่นานเดียวหรือเป็นไปตลอดก็อยู่ตรงนั้น คำถามจากคุณสมภพข้อที่หนึ่งผมได้ดูหนังประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วน้ำตาไหลเลยศึกษาธรรมะผ่าน YouTube และไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีมา2ครั้งตอนนี้ผมกินเจเดินกว่าถือศีล5มา2เดือนหลังเที่ยงก็จะกินนมถั่วเหลืองไม่ทานอาหารอย่างอื่นแต่เพื่อนๆชอบมาล้อผมต่างๆนานาผมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีครับ ปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยปัญหาอยู่ที่เพื่อนๆมาล้อเนี่ย ค่ะ ปัญหาของเพื่อนเราไปห้ามเขาไม่ได้เราจะล้อไม่ล้อก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาปัญหาของเรา ก็คือไปอยากให้เขาไม่ล้อหรือเปล่า ถ้าไปอยากให้เขาไม่ล้อเราก็ไม่สบายใจกับปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่มีถ้าเ เราไม่มีความอยากให้เข้ามาล้อ เรามันก็จะไม่เป็นปัญหา ถ้าสองคนล้อกันก็ไม่ได ้ข้อที่สองผมปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงแต่สมาธิชอบแวบออกไปข้างนอกประจำเมื่อหลับตาเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ต้องใช้พุทโธนั่งสมาธิก็ให้ท่องพุทโธไปเรื่อยๆอยู่พุทโธถ้าอยู่มันก็รักออกไป คำถามจากคุณกรทพงศ์ผมไปเจอข้อความที่ว่าการทำมรรคให้ถึงมรรคหรือหยุดอยู่แต่ไม่เข้าใจความหมายครับ การทำมรรคให้ถึงมรรคก็คือทำให้มันเป็นมรรคขึ้นมาถ้ายังไม่มีมรรคก็ต้องทำให้เป็นมรรคขึ้นมาถ้าไม่มีเงินก็ต้องหาเงินหาเงินเพื่อให้ได้เงินพอได้เงินก็สามารถจะเอาเงินไปใช้อะไรได้การทำมรรคให้เป็นมรรคก็เหมือนกับการหาเงินให้หาเงินเพื่อให้ได้เงินพอได้เงินแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของได้พอทำมรรคให้เป็นมรรคพอเป็นมรรคแล้วก็ไปฆ่ากิเลสได้หลุดพ้นได ้คำถามจากคุณตรการกรณีพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วอยากจะขอขมาท่านต้องทำอย่างไรบ้างครับ ก็ทำไม่ได้แล้วนอกจากท่านมาเยี่ยมถ้ามีดวงวิญญาณของท่านมาเยี่ยมก็ขอขมาท่านในตอนนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็ขอขมาไปเผื่อท่านได้ยินรับรู้ก็โอเคไม่รับรู้ก็แล้วไปก็ทำได้เท่านั้น คำถามจากคุณโอบอุ้มการพิจารณาไตรลักษณ์ขณะที่ทำสมาธิอยู่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของทุกข์ของความอึดอัดคับข้องชัดเจนขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าเรามักไม่พิจารณาไตรลักษณ์ขณะที่เป็นสุขทั้งที่ทุกข์หรือสุขก็มีค่าไม่ต่างกันพอรู้อย่างนั้นจิตมันก็รู้สึกปิติมากควรทำอย่างไรต่อไปคะ ก็ให้มันปิติไปเรื่อย ๆคำถามจากผู้ฝากถามเราจะแยกแยะหรือมีวิธีตรวจสอบอาการของใจเราได้อย่างไรระหว่างการปล่อยวางกับการเมินเฉยหรือหมางเมินคะ ก็ลองเอาเงินไปให้คนอื่นดูเลยว่าปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าให้เงินเขาไปได้ก็แสดงว่าปล่อยได้ไม่เมินเฉยหมดแล้วเหร อคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณสรัญญาการนั่งสมาธิกับการสวดมนต์อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันคะ มันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละการสวดมนต์ก็เป็นวิธีนั่งสมาธิแบบเริ่มต้นส่วนนั่งสมาธิดูลมนี่เป็นระดับเขาเรียกว่าระดับก้าวหน้าแอดวานซ์เริ่มต้นก็หัดสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนพอสวดมนต์ได้แล้วมีสติพอที่จะนั่งดูลมได้ก็ดูลมต่อไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนถ้าฟังเทศไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไปดูหนังก่อน คำถามจากคุณแอลโดยส่วนตัวใส่บาตรอย่างสม่ำเสมอมาได้เกือบ6ปีแล้วพยายามรักษาศีลฟังธรรมและทำสมาธิภาวนาทำเท่าที่จะทำได้มีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นช่วงลืมตาตื่นนอนตอนเช้าหลายครั้งเช่นรู้สึกเห็นเหมือนร่างกายตัวเองเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ใช่ของเราบางครั้งเห็นสามีที่นอนข้างๆเห็นสภาพแวดล้อมรอบๆเหมือนตัวอยู่คนละมิติกับจิตใจสักพักนึงก็กลับมาสู่ปกติอยากทราบว่าอันนี้ใช่ปัญญามาทำงานของมันเองหรือเปล่าคะ มันก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งถ้าจะเป็นปัญญาก็ต้องหย่ากับผัวได้เลิกกับผัวได้ถ้ายังไม่เลิกก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญายังไม่เห็นว่าผัวเป็นตัวทุกข์ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู ่คำถามจากคุณปีพุทโธในใจใจยังวิ่งไปทั่วโลกเป่งเสียงพุทโธออกมาได้ไหมเจ้าคะ ไม่ได้หรอกเป่งเนื้อไปรบกวนชาวบ้านเขาให้มันอยู่ข้างในแหละเหมือนกันออกมาไม่ออกมาถ้าเรา เราลึกถึงพุทโธพุทโธก็หยุดความคิดได้เหมือนกับเปล่งเสียงออกมาการเปล่งเสียงนี่แสดงว่ากิเลสมันมีกำลังแรงมากมันอยากจะให้เราออกเสียงอย่าไปทำให้ท่องอยู่ภายในใจอย่าเปล่งเสียงออกมา คำถามจากคุณนัตติกาการสวดบทสวดยอดพระกันไตรปิฎกคุณแม่เคยบอกว่าสวดบทนี้บทเดียวก็พอแล้วไม่ต้องสวดบทอื่นๆจริงหรือไม่แท้เป็นเช่นไรเจ้าคะ อ๋อสวดบทไหนก็ได้สวดพุทโธคำเดียวก็ได้เป้าหมายก็คือให้มีอะไรกำกับใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองงั้นสวดบทไหนคำไหนก็ได้เหมือนกันเป้าหมายก็คือให้มันหยุดคิดให้มันเข้าสู่ความสงบมันจะหยุดคิดเข้าสู่ความสงบได้มันต้องอยู่ที่คำเดียวถ้าสวดยาวๆนี้มันยังปรุงแต่งอยู่ยาวแต่ถ้าอยู่กับคำเดียวนี้มันจะไม่ปรุงแต่งมันก็จะรวมได้ฉะนั้นถ้าอยากจะสวดให้รวมจริงๆเป็นสมาธิก็สวดคำเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณคิงนภาครูบาอาจารย์มีการจัดธุดงค์ป่าเป็นเวลา9วันหากพระใหม่ไม่เข้าร่วมการธุดงค์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งครูบาอาจารย์หรือไม่และเป็นการปรามาสธรรมครูบาอาจารย์หรือไม่มีทางออกในการไม่เข้าร่วมธุดงค์ในครั้งนี้หรือไม ่มีก็ไปอยู่ที่อื่นอย่าไปอยู่กับท่านอยู่กับท่านท่านสอนท่านเป็นอาจารย์ก็ต้องทำตามคำสอนในเมื่อเราไม่เชื่อคำสอนของท่านเราก็ไปอยู่ที่อื่นไปหาอาจารย์อื่นอยู ่ข้อที่2ในกรณีพระเทศใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปไม่ควรก้าวก่ายหน้าที่กันผู้ที่มีศีลน้อยไม่ควรสอนผู้ที่มีศีลมากพระใหม่ควรเชื่อฟังครูบาอาจารย์เท่านั้นผู้มีศีลน้อยกว่าไม่สามารถสอนพระใหม่ได้พระไม่ควรให้ผู้อื่นสอนธรรมเนื่องจากศีลพระมากกว่าเป็นถึงครูบาอาจารย์ขนาดภิกษุณีถือศีล311ข้อยังต้องกราบพระที่บวชใหม่เข้าวัดในวันเดียวเลยขนาดเนนถูกแม่ชีสอนพระอาจารย์บางท่านยังบอกเลยชีห้ามสอนพระชีห้ามสอนเนนเพราะเนนศีลมากกว่าอยากทราบว่าผู้ที่พูดยึดติดยึดมั่นใจศีลมากเกินไปหรือไม่คะ เป็นธรรมเนียมของการวัดความรู้ความสามารถของคนเราก็วัดกันที่ศีลคนที่มีศีลมากกว่าก็แสดงว่าเขามีความรู้ความสามารถมากกว่าคนที่มีศีลที่น้อยกว่าเขาก็เลยใช้ตัวมีศีลนี้มาเป็นตัววัดความรู้กันคนที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วมากก็จะรักษาศีลได้มากกว่าคนที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วได้น้อยกว่าก็จะรักษาศีลได้น้อยกว่าอันนี้เป็นหลักทั่วไปเป็นแต่การมีศีลไม่มีศีลไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันห่มขาวฉันโกนหัวแล้วฉันมีศีลสิบมันอาจจะมีบาปอยู่ในใจเพียงแต่มันไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นศีลแท้ศีลแท้ต้องไม่ทำจริงๆไม่ใช่เพราะว่าพอห่มข้าวห่มผ้าเหลืองแล้วก็เป็นพระมีศีล227แต่ทำผิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ไปอ้างว่าฉันมีศีล227คุณมาสอนเราไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกมันต้องมีศีลด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำไม่ใช่มีศีลด้วยการห่มผ้าเหลืองแล้วห่มผ้าขาวดังนั้นบางทีคนที่ห่มผ้าขาวห่มผ้าเหลืองอาจจะมีคนที่เขาไม่ได้ห่มกับมีศีลมากกว่าก็ได้ฉะนั้นแต่โดยธรรมเนียมด้วยการปฏิบัติของสังคมเขาให้ความเคารพผู้ที่มีศีลมากกว่าผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเพราะผู้ที่มีศีลมากกว่าสามารถสอนผู้ที่มีศีลน้อยกว่าให้มีศีลเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองเช่นผู้ที่รักษาศีล8ได้ก็จะสามารถสอนผู้ที่รักษาศีล5ให้มารักษาศีล8ได้ถ้าไม่มีผู้ที่มีศีล8มาสอนผู้รักษาศีล5ก็จะไม่รู้ว่าวิธีรักษาศีล8รักษาอย่างไรอันนี้ก็เลยถือธรรมเนียมว่าผู้ที่มีศีลมากกว่าย่อมมีความรู้มากกว่าเป็นอาจารย์ได้อย่างลูกมาบวชเป็นพระมีศีล227นี่ก็สอนพ่อสอนแม่ไ แม่อาจจะมีแค่ศีลสองข้อสามข้ออย่างนี้ก็สอนได้แต่จะมีจริงหรือไม่จริงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่ต้องพูดกันแต่ถ้าพูดแบบทั่วไปเราก็เอาศีลเป็นหลักถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราก็อย่าไปสอนพระพูดง่ายๆถ้าเรามีศีลน้อยกว่าพระเราก็อย่าไปสอนคนที่เขามีศีลมากกว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปสอนเขาเลยทำไมต้องไปสอนเขาด้วยสอนตัวเองไม่ดีกว่าเลยสอนตัวเองแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์ทำไมจะไปอยากไปสอนคนอื่นทำไมคนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆก็ไม่อยากจะสอนใครสอนให้มันเมื่อยปากเปล่าๆสอนแล้วมันก็ไม่ทำตามสอนไปให้เสียเวลาเปล่าๆยังคนที่อยากสอนก็คือคนที่ยังมีกิเลสดีๆนี่เองยังอยากเป็นอาจารย์ทั้งๆตีตัวเองไม่มีฐานะที่เป็นอาจารย์ก็อยากจะไปเป็นอาจารย์เขาไปสั่งสอนเขาดังนั้นขอให้เราดูตรงนี้ดูความจริงดูสมมุติด้วยสมมุติก็คือใครมีศีลเขาห่มผ้าเหลืองเราห่มผ้าขาวแล้วก็ฟังเขาอย่าไปสอนเขากฎกติกาเขาว่าอย่างนั้นเราเป็นคารวาสก็อย่าไปสอนคนที่เขาบวชกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นกฎกติกาของสังคมแต่ความจริงนี้มันอาจจะมีข้อยกเว้นเช่นสามเณรกลับไปสอนพระเถระบวชมา 3-40 พรรษาก็ได้เพราะสามเณรเป็นพระอรหันต์พระเถระเป็นพระเป็นปุถุชนเนี่ยคนที่มีความรู้ระดับพระอรหันต์ท่านจะไปสอนคนที่เป็นปุถุชนไม่ได้ใช่ไหมปุถุชนต้องไปเรียนกับพระอรหันต์ถึงจะได้เป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าพระอรหันต์นั่นจะเป็นสามเณรก็ตามเขาเป็นสามเณรเพราะอายุของเขาบวชเป็นพระไม่ได้จะบวชเป็นพระได้ต้องอายุ20แต่เขาดันไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนอายุ20เนี่ยก็ยังต้องเป็นสามเณรอยู่งั้นต้องดูหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่ดูแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่โดยปกติถ้าสังคมเขากำหนดไว้อย่างไรเราก็เคารพสังคมไปอย่างข้าราชการก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องเคารพสีที่สูงกว่าเราแต่คนที่มีศีลสูงกว่าเราอาจจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ได้อย่างวันก่อนเราเห็นคนหนึ่งมาทำบุญเป็นทหารแต่เขาทำบุญนี่มากกว่านายพลมาทำบุญอีกข้าวของที่เขาซื้อมาถวายพระเราก็ไม่รู้ว่าเขายศอะไรเลยถามก็คุณยศอะไรผมเป็นแค่จ่าเอกเท่านั้นเองโอ้แล้วทำไมคุณทำบุญขนาดนี้ขนาดนายพลมาทำบุญยังไม่เห็นทำบุญขนาดนี้เลยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ยศใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่สมมุติตำแหน่งเรื่องของใจนี้มันไม่ได้วัดกันที่สิ่งเหล่านั้นเพียงอย่างเดียววัดได้บ้างบางส่วนบางเวลาแต่ไม่ใช่ทุกเวลามีข้อยกเว้นเสมอตอบซะยาวเลยวันนี ้คำถามจากคุณกรแก้วมีผู้เล่าว่าพระพุทธเจ้ามาสอนมาสนทนาด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่คะ ก็หลวงปู่มั่นท่านก็บอกมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมมีพระอรหันต์มาแสดงธรรมครูบาอาจารย์ท่านไม่โกหกใครหรอกแต่ถ้าเรายังไม่เห็นก็อย่าไปปรามาสหรืออย่าไปอะไรทั้งนั้นจะเป็นเหมือนคนตาบอดไปสอนคนตาดีไปว่าคนตาดีพวกเราที่ยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่ามันมีหรือไม่มีเหมือนคนตาบอดที่ไปปฏิเสธว่าไม่มีนั่นไม่มีนี่มันจะไปเห็นอะไรเวลาตาบอดใช่ไหมคนตาดีเขาเห็นไปกลับไปบอกคนตาดีว่าเป็นไปไม่ได้มันถูกไหมไม่ถูกถ้าเรายังภาวนาไม่เป็นเรายังติดต่อกายทิพย์ไม่เป็นแล้วเราจะไปบอกว่าอย่างนั้นกายทิพย์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีไปพูดได้อย่างไรต้องปฏิบัติไปก่อนไม่เชื่อก็ได้เขาไม่บังคับให้เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธเขาต้องทำใจเป็นกลางเฉยๆไว้ก่อนไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่ามีจริงหรือไม่มีจริง คำถามจากคุณสุทธิพงษ์ผมนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าจิตกำลังสงบแล้วหายใจไม่ออกเหมือนกั้นหายใจพยายามไม่สนใจแต่ก็ทนไม่ไหวเหมือนใจจะขาดเป็นอย่างนี้หลายครั้งผ่านมาได้ ักทีผ่านไม่ได้สักทีทำอย่างไรดีครับ ก็อย่าดูลมนะลองใช้พุทโธแทนไปถ้าปัญหามีปัญหาที่ลมกลัวจะหายใจไม่ออกเวลาลมหายไปก็อย่าไปใช้อย่าไปใช้ลมใช้พุทโธพุทโธไปแทนหรือใช้เพ่งอาการอย่างอื่นแทนเพ่งกระดูกก็ได้เพ่งโครงกระดูกก็ได้นึกถึงภาพโครงกระดูกแล้วก็พยายามเพ่งกับภาพนั้นไปเรื่อยๆจิตก็เข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากคุณพิโอนี่จิตกับวิญญาณคือตัวเดียวกันไหมคะเป็นตัวผู้รู้เหมือนกันหรือเปล่าคะ เป็นตัวเดียวกันและไม่เป็นตัวเดียวกันเป็นทั้งสองอย่างเพราะคำว่าวิญญาณมีสองความหมายวิญญาณที่ออกจากร่างกายนี้ก็คือตัวจิตที่ออกจากร่างกายนี้เราก็เรียกว่าดวงวิญญาณส่วนวิญญาณที่ยังอยู่ในตัวจิตคือตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็เป็นวิญญาณในขันเรียกว่านามขันวิญญาณที่ไปรับภาพรับเสียงมาส่งมาให้ใจตัวรู้นี่เดี๋ยวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างภาพกับเสียงกับใจกับจิตอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันนั่นมีวิญญาณ5-6ชนิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นจักขุวิญญาณก็วิญญาณที่รับภาพโสตวิญญาณก็รับวิญญาณที่รับเสียงเป็นต้นแล้วส่งไปที่ใจที่หนึ่งใจต้องมีวิญญาณถึงจะรับภาพรับเสียงได้คือตารับมาแล้วต้องมีผู้มารับจากตาไปอีกทอดหนึ่งตอนต้นตาเป็นผู้รับก่อนลืมตาปั๊บก็เห็นภาพพอเห็นภาพแล้วพอจิตถ้านอนหลับก็ไม่รู้เรื่องพอตื่นขึ้นมาก็จะรับก็จะมีวิญญาณโสมีจักขุวิญญาณมารับภาพนั้นส่งไปให้ที่จิตอีกทีหนึ่งแล้วจิตก็จะมีสัญญามาค้นหาว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเหมือนกับ Google เคยเห็นหรือเปล่าภาพนี้ถ้าเห็นก็อ๋อจำได้คนนี้ในกอในขอแล้วพอรู้ว่าเป็นใครก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเจอคนที่เคยให้เงินให้ทองก็ดีใจถ้าเจอเจ้าหนี้ก็เสียใจสังขารก็จะปรุงขึ้นมาว่าทำยังไงดีเจอเจ้าหนี้ก็หนีถ้าเจอคนให้เงินก็ยินดีต้อนรับเชิญเลยค่ะอันนี้คือการทำงานของขันในใจของเรามีขันสี่นี่ทำงานเริ่มต้นที่วิญญาณไปรับรู้เรื่องราวแล้วก็สัญญามาแปลความหมายของเรื่องราวว่าเป็นอะไรแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขก็จะปรุงไปทางสังขารไปทางความอยากให้เขาอยู่นานๆถ้าไปเจอเป็นทุกข์ก็อยากก็สังขารก็ปรุงว่าอยากให้เขาหายไปเร็วๆนี่คือการทำงานของนามขันธ์ทั้งสี่อันนี้อยู่ในตัวจิตอีกทีหนึ่งที่เป็นตัววิญญาณเวลาออกจากร่างกายไปเวลาวิญญาณออกไปนี้วิญญาณก็เอาทั้งสี่นี้ไปด้วยสี่นี้เหมือนเป็นลูกของจิตไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันติดตามไปกับจิตเป็นคนรับใช้จิตเพื่อที่จะไปทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆมาให้กับจิตอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีร่างกายก็ไปรับภาพไปเอารูปทิพย์เสียงทิพย์มาส่งมาให้จิตอีกทีหนึ่ง คำถามจากคุณทิพรดาในขณะที่เราหลับอยู่แล้วเกิดหยุดหายใจขึ้นมาเราจะประคองสติได้อย่างไรคะ คนหลับแล้วก็ไม่สนใจละหายใจไม่หายใจคนที่ตายหลับก็แสดงว่าเขาไม่หายใจเวลาหลับแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว คำถามจากคุณบีที่เขาว่ากันว่าเบญจเพสคือช่วงอายุ25ปีมักมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดคะ ก็ไปดูสถิติซิคนอายุ25นี่มีอุบัติเหตุกันสักกี่คนมีแต่เชื่อกันแบบไม่ใช้ปัญญากันเลยเหมือนกระต่ายตื่นตูมพอลูกตาลหล่นลงมาก็บอกโลกกำลังถล่มแล้วแผ่นดินไหวแล้ววิ่งเตลิดเปิดเปิงพอสัตว์อย่างอื่นเห็นกระต่ายวิ่งเตลิดเปิดเปิงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเว้ยโลกถล่มแล้วก็ตื่นกันวิ่งหนีกันจาละวันไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอคนหนึ่งเขาบอกว่าพอมีเบญจเพสแล้วจะต้องมีอุบัติเหตุก็เชื่อกันไปหมดเลยไม่เคยไปดูสถิติบ้างว่าคนที่เป็นอายุ25นี่มีอุบัติเหตุกันกี่คน แล้วคนที่มีอายุอื่นนี่มีอุบัติเหตุกันกี่คนไปดูศึกษาดูสิไปทำวิจัยดูจะได้รู้ชัดเจนว่ามันเป็นอะไรกันแน่เหมือนกับราชสีเนี่ยพอเจอกระต่ายก็ถามมึงหนีอะไรกันมากระต่ายมาเห็นราชสีก็กลัวกระต่ายบอกแผ่นดินถล่มราชสีตรงไหนพาไปดูหน่อยสิกระต่ายมันไม่อยากจะไปแต่มันก็กลัวราชสีกัดมันก็เลยต้องพาไปพอไปพาไปราชสีก็เดินดูรอบบริเวณอ้าวมันไม่มีลูกตาลหล่นลงมานี่หว่าก็เท่านั้นเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังแล้วไปเชื่อแบบง่ายๆฟังแล้วมันไม่มีเหตุมีผลก็ต้องไปหาข้อมูลมาให้มันเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก่อนไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธ คำถามจากคุณมนทิลาชาตินี้ได้เกิดเป็นคนแล้วต้องทำอย่างไรชาติต่อๆไปจึงจะได้เกิดเป็นคนดีได้พบพระพุทธศาสนา ก็ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไป คำถามจากคุณทันพิสิทธิ์อยากทราบว่าอุบายในการเร่งความเพียรมีวิธีไหนบ้างครับ ก็ทำมันสิง่ายจะตายไปกำหนดเวลาไว้จะทำเวลาไหนก็ถึงเวลาก็ทำมันถ้าไม่กำหนดเวลามันก็จะไม่ทำอยู่เรื่อยๆบางคนเขากำหนดว่าจะทำตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้มันก็ต้องพอตื่นปั๊บมันก็ทำความเพียรทันทีมันก็พุทโธขึ้นไปทันทีจะพุทโธจนกว่าจะหลับเท่านั้นถึงจะหยุดพุทโธวิธีทำความเพียรต้องกำหนดต้องตั้งเป้าอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ต้องตั้งจัตจะอธิษฐานตั้งเป้าว่าจะนั่งตรงนี้ภาวนาไปจนกว่าจะดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจถ้ายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจจะไม่ลุกจากที่นี่ไปเป็นอันขาดนะงั้นต้องมีสัจจะอธิษฐานต้องมีตั้งเป้าแล้วต้องมีความจริงใจต่อการตั้งเป้าไม่ใช่ตั้งเป้าว่าจะพุทโธไปทั้งวันพอตื่นขึ้นมาพุทโธได้สองคำลืมไปซะแล้วเลิกไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีสัจจะแล้ว คำถามจากคุณภาวนาจริงไหมคะที่ดวงวิญญาณที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆเช่นของโบราณบ้านล้างอะไรแบบนี้มีจริงหรือเปล่าคะ ก็ไม่เห็นใครพิสูจน์กันได้สักคนว่ามีจริงหรือเปล่ามีใครจับดวงวิญญาณมาเข้าคุกเข้าตารางได้ไหมมาออกรายการถ้าพิสูจน์ได้หรือเปล่านี่คือดวงวิญญาณที่เกาะติดอยู่กับบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปตามเหตุตามผลเท่าที่ได้ยินได้ฟังมายังไม่มีใครจับดวงวิญญาณมาท้าพิสูจน์ได้มาปรากฏบนรายการว่านี่คือดวงวิญญาณที่อยู่ตรงอาคารนี้หลังนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกับเบญจเพสนี่แหละคนไทยนี่มีเรื่องเชื่อเยอะเชื่อกันจริงเชื่อกันจังเอาทำเป็นหนังทำเป็นละครแล้วยังเชื่อกันใหญ่เลยกลายเป็นของจริงของจังกันไปหมดแต่ไม่มีใครจับต้องได้สักคน หมดแล้วค่ะ หมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะยังมีเวลาเหลืออยู่บ้างแต่ไม่ถามก็ดีก็คิดว่าถามกันมามากแล้วถามกันมาตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดสดนี่มีคำถามเข้ามาวันละ20-30ข้อมันจนกระทั่งไม่มีอะไรอยากจะถามกันนะถามแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็เท่านั้นแหละถามแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์เนี่ยแล้วมันก็จะหายสงสัยแล้วมันก็จะไม่ถามอ้าววันนี้คนใจกล้ามาแล้วอยู่มาต้องนานไม่ยอมถามเลยพูดใกล้ๆใหม ่มาสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้หนูไม่ได้นั่งสมาธิแต่ไปหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านแล้วเกิดว่าพออ่านแล้วคิดว่าจะต้องไปนั่งสมาธิที่นี่มันอ่านแล้วคืออยากจะอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่านไปเสร็จเกิดอาการง่วงเลยไม่ได้นั่งสมาธิเป็นประจำเลยค่ะช่วงนี้ชอบอ่านหนังสือธรรมะมันผิดไหมคะ ก็ผิดตรงที่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิ แต่มันง่วงอ่ะเจ้าค่ะ ก็อย่าไปกินข้าวมากสิมันไม่ได้ง่วงเพราะอ่านหนังสือธรรมะเนาะมันง่วงเพราะว่ามันกินมาก หรือ ว่าก็ต้องแบ่งเวลาเสร็จตั้งเวลาไว้ว่าอ่านหนังสือครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงต้องมีเวลามันถึงจะได้นั่งไม่งั้นมันไม่ชอบนั่งอ่ะมันจะหาเรื่องไม่นั่งกันนะการจะนั่งสมาธิเหมือนกับจับหมาไปอาบน้ำเนี่ยหมาที่มันไม่ชอบอาบน้ำลากมันไปเหนื่อยแสนเหนื่อยมันไม่ยอมไปหรอก อ๋อหลวงพ่อคือว่าหนูต้องอ่านนั่งหนูต้องกะเวลาว่าอ่านหนังสือสัก20นาทีแล้วก็เบรกไปเพื่อนั่งใช่ไหมเจ้าคะ ใช่มันจะได้ไม่ง่วงไง ค่ะทีนี้มันติดตามก็เลยพับไว้ก่อนใช่ไหมเจ้าคะเอาไว้วันอื่นๆ ใช่ สาธุ แบ่งเวลาให้ถูกมีเข้ามาอีกไหมเข้ามาตอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด คำถามจากคุณสรอัตเลี้ยงลูกค้าผมไม่ดื่มเหล้าแต่ลูกค้าดื่มโดยผมเป็นผู้จ่ายเงินผมจะมีส่วนผิดศีลหรือทำบาปไหมครับ เราไม่ได้ดื่มมันไม่มีเราไม่มีส่วนเราเลี้ยงเขาถ้าเขาอยากจะดื่มก็เป็นความผิดของเขาเอง คำถามจากคุณยุอยากเริ่มนั่งสมาธิจะเริ่มนั่งอย่างไรดีครับ ก็หลับตาพุทโธเลยทำเดี๋ยวนี้เลยน้องนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปเลยง่ายจะตายไปขอให้มันนั่งเท่านั้นกลัวไม่นั่งกันมีแต่อยากนั่งกันแล้วก็ไม่เคยนั่งกันสักทีเราก็เหมือนกันสมัยแรกๆนี่เราอ่านหนังสือธรรมะเกี่ยวกับวิธีนั่งสมาธิอ่านมาต้อง2เดือนมั้งไม่เคยนั่งสักทีเลยวะวันหนึ่งมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วมึงเมื่อไหร่จะนั่งก็นั่งมันเดี๋ยวนั้นเลยวางหนังสือไว้แล้วก็นั่งมันเลยตอนนี้นั่งไปเลยนั่งหลับตา5นาที10นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่งมันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากก่อนพอเริ่มนั่งแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะได้นั่งไปได้เรื่อยๆถ้ามันไม่นั่งมันก็ไม่นั่งอยู่นั่นแหละไอ้ตัวนี้มันร้ายมันไม่ยอมนั่งกันกิเลสมันไม่ยอมให้เรานั่งกันไอ้นั่งดูละครนี่ไม่ต้องเรียกเลยพอถึงเวลารู้เวลาเปิดทีวีปุ๊บเลยนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยดูได้เป็นชั่วโมงพอนั่งสมาธิแค่5นาที10นาทีจะตายให้ได้เพราะมันไม่อยากนั่งกิเลสมันไม่ยอมให้เรานั่งงั้นเราต้องบังคับมันต้องกำหนดเวลาอย่างตอนนี้คุณถามจะนั่งสมาธิไงนั่งเลยตอนนี้นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธไปไม่ต้องไปคิดอะไรหมดแล้วใช่ไหมอ้าวถามมาทีหลังนั่งนั่งรอเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งขึ้นมา คำถามจากคุณสุพันธ์นีช่วงนี้ลูกชอบนั่งสมาธิมากพอรู้สึกสงบลูกติดสมาธิใช่ไหมคะ ยังหรอกการจะติดสมาธิก็คือการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ไปทางปัญญาแต่ตอนนี้เรายังไม่ชำนาญทางสมาธิทำไปให้ชำนาญก่อนยังไม่ถือว่าติดสมาธิถ้าชำนาญแล้วไม่ไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ คำถามจากคุณนิทานขอแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันครับ โอ้ยไปฟังเทศเก่าๆพูดมาซ้ำซากหลายหนแล้วจนกระทั่งเหนื่อยแล้วอยากจะเป็นกันทั้งนั้นพูดไปกี่ครั้งก็ยังไม่มีใครมาบอกผมได้เป็นแล้วกันสักคนหนึ่งหมดแล้วยังเอาแค่นี้ก่อนนะอยากจะฟังโสดาบันก็ไปฟังเทศเก่าๆดูมีเยอะแยะหรือไปค้นหาใน Google ก็ได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ